Zöter brüht mein Unge, wie mein Herrlichkeit mit Lied. Komm, Mohnen, schillerst du rohklar in Stillheit natten Haar. In Deiligkeit, in Insomheit, mein Zöter brüht, komm mit. Wie mögest du denn gar, wie du der Wursch kommer gergru? Bekes kommen gor wie tu der Wurs kommer kargru. Wie denn diese Tausen hat aus deinem in Werden skatt, ja, ja, so glas, so salig glatt, düft friske Böke blatt. Sing Natter Galis ohne klar, ja, ja, Söte brüt min unge, wie min Kärlighet mit Lieb. Min söte brüt min unge, wie min Kärlighet mit Lieb. Du so frisk som Bökensang, som Nattergadens sang. Så dyp som natten stille ro, her vurs kommer kørgro. Vår maleriske bøke stå, og vive månskinn gå. Min søte brun, min unge vin, min kjærlighet, mitt liv. Min søte brun, min unge vin, min kjærlighet, mitt liv. So vid min hjertens kjær, et mere vid dig finnes der. Jeg elsker henne, ei det skjer, at jeg kan elske henne mer. Kjære, løft meg kun bort. I sommer var skoven så grønn, så grønn, og vidderen gikk så lunt i lønn. Da bleste stormen sin velje lur, det skjalv i den tetteste blademur, og annen gang han tok luren fatt, da falmede skovens grønne hatt. Men tredje gang da sank hvert løv, og bladene fløy i sludd og støv. Alt ble plyndret en efterårsnatt, nu holder vintren sitt inntog bratt. Alt så koldt, så tomt og øde, mange en bøk ble dømt til døde. Hvor ble du av, du milde sol? Stormen har taget din kongestol. Blinget er vær en rosens blomme, som fattig folk priser stormens rov. Litt brensel de sanke til husbehov. Og vintren som så streng og hår, den ligger nok sen de slagne sår. Den kaster sin kåpe hvit og blød om hver en vonde som stormen brød. La vintren kun være streng og hår, der kommer en gang så lys en vår. Det vet hvert eneste lille frø, for rett at leve man først må dø. Det vet hvert eneste lille skutt, en gang roper solen, spring ut, spring ut. La vintren kun være streng og hår, der kommer en gang så lys en vår. Aja, hvor blir det søtt at se? Aja, hvor blir det søtt at se? Den første blomst i den siste sne. Alles Ruhe Vadu Verlegenheit mut jüstens loren ganske lille hüttes vor, men rund om på de hylen is her ei en plett med kræs. Jesus will wo leben leer, wo euer Schillen zählt. Hjärtenes gjenlitt seg yngre, som i vintrun har vuggat för årets text. Allt vad din mot har bestrålet, allt vad ditt missmot har duggat, nu har det växt. Nu har det växt. Rankar sig upp om din skulder, fyller din fan, fangar i rosar ditt namn, fangar din diktningsten kylande stugan dragar, tankarnas ljusa som fanar över det svaj, in bland de höjaste ragar finnes på förarsta banan den kom fra dig, den kom fra dig, den kom fra dig. Tidens manande rune höjt på dets kaft, tider vår död.